7 osób zatrzymano w sprawie nieprawidłowości przy przetargach dla Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Trend wzrostowy epidemii w dalszym ciągu się utrzymuje, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wyjaśnił jednocześnie, że dane weekendowe zazwyczaj są mniejsze niż w ciągu tygodnia i tak samo będzie dziś, kiedy zostaną ogłoszone dane z niedzieli. To na pewno będą liczby zdecydowanie mniejsze niż w ubiegłym tygodniu, ale za bardzo bym się do tego nie przywiązywał, nie robił sobie wielkiej nadziei, że ta epidemia jest w odwrocie, bo no, tak nie jest. To niestety obserwujemy w ciągu tygodnia, kiedy tych zleceń na badania jest zdecydowanie więcej. Wiemy, że w czasie weekendu lekarze rodzinni tych badań nie zlecają, więc czekamy na wtorek, środa. To są takie dni, kiedy widzimy już, jaki będzie trend w następnym tygodniu. Wiceminister Kraska dodał, że tylko w ciągu ostatniej doby do szpitali trafiło dodatkowo ponad 800 osób chorych na COVID-19. Jesteśmy w centrum pandemii, która ogarnęła cały świat, mówiła w programie trzecim Polskiego Radia eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska. Jak podkreśliła, najważniejszym zadaniem jest teraz ratowanie zdrowia i życia ludzi. To jest sytuacja absolutnie niespotykana wcześniej i dziś możemy powiedzieć bardzo wyraźnie, że jesteśmy na wojnie z wirusem i że to w dużej mierze od nas zależy, co będzie dalej. Czy będziemy przestrzegać dystansu, dezynfekcji, czy będziemy świadomi tego, że nasze zachowanie wpływa na ludzi, z którymi się spotykamy. W tym tygodniu Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić szczegóły planu rehabilitacji post-covidowej. Dziś kolejna narada Europejskiej Agencji Leków w sprawie szczepionki AstraZeneca. Chodzi o doniesienia o przypadkach zakrzepów krwi u osób, którym podano preparat tego koncernu. Niecałe 2 tygodnie temu unijna agencja oceniła, że szczepionki AstraZeneca są bezpieczne i skuteczne. Swoimi analizami z Europejską Agencją Leków mają się dziś podzielić eksperci do spraw hematologii, immunologii, medycyny sercowo-naczyniowej, wirusolodzy i neurolodzy. Na podstawie ich opinii oraz własnych analiz agencja ma ogłosić kolejną ocenę w przyszłym tygodniu. Obecnie obowiązujące są dotychczasowe ustalenia unijnej agencji, które przed 2 tygodniami przedstawiła jej szefowa Imer Cook. To bezpieczna i skuteczna szczepionka. Korzyści płynące z ochrony ludzi przed COVID-19 przewyższają możliwe ryzyko. Komisja stwierdziła również, że szczepionka nie jest związana ze wzrostem ogólnego ryzyka zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. Europejska Agencja Leków zaleciła jednak monitorowanie doniesień o takich przypadkach, bo jak powiedziała, nie można jednoznacznie wykluczyć związku między nimi a szczepionką. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Sankcje wobec prominentów białoruskiego reżimu to jeden ze sposobów na walkę z autorytaryzmem na Białorusi, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister Jarosław Selin. Zarówno Polska, jak i kraje zachodnie powinny mocno wspierać białoruską opozycję w walce z reżimem Aleksandra Łukaszenki, dodał wiceszef resortu kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Władza tego reżimu jest odrzucana przez całe społeczeństwo i trzeba po prostu wspierać w związku z tym niezależne działania społeczeństwa białoruskiego, wolne media, które tam są, które próbują tam egzystować, emigrację polityczną, która już się pojawiła i oczywiście składać też oferty, to znaczy pokazywać i społeczeństwu białoruskiemu i nawet jeszcze temu reżimowi, że jeżeli zmienicie swój kurs polityczny, jeżeli przestaniecie prześladować własny naród, to jest możliwość bardzo bliskiej współpracy ze światem Zachodu. W ubiegłym tygodniu zatrzymano liderów Związku Polaków na Białorusi. Zarzucono im podżeganie do nienawiści religijnej i narodowościowej. Dziś mają być przesłuchani przez prokuraturę w Mińsku. 7 osób zatrzymano w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy organizowaniu przetargów dla Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Zatrzymani to czynny żołnierz, rezerwista i 5 przedsiębiorców z branży gastronomicznej. Wobec wojskowych zastosowano areszt. Przetargi dotyczyły m.in. zakupu środków spożywczych, sprzętu i usług na potrzeby armii. Wartość zamówień przekracza 10 milionów złotych. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. W katastrofie śmigłowca na Alasce zginął miliarder z Czech Petr Kellner. Do wypadku doszło w rejonie lodowca Knik, 80 km na wschód od Anchorage. W katastrofie śmigłowca zginęło 5 osób, 2 Czechów i 3 Amerykanów. Jedna osoba przeżyła wypadek i w krytycznym stanie trafiła do szpitala w Anchorage. Jak podała agencja Associated Press, maszyna przewoziła grupę narciarzy i ich przewodników. Na pokładzie śmigłowca znajdował się miliarder Petr Kellner, uznawany przez magazyn Forbes za najbogatszego Czecha. Petr Kellner był właścicielem funduszu inwestycyjnego, który założył na początku lat 90. ubiegłego wieku. Jego majątek był szacowany na około 15 miliardów dolarów. Petr Kellner był żonaty, miał 4 dzieci. Wojciech Stopba, Polskie Radio Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Adam Malecki. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Dwa gole Roberta Lewandowskiego, w kadrze ma ich już 66, trafienie Karola Świderskiego, który był jednym z debiutantów wraz z Kamilem Piątkowskim i 17-letnim Kacprem Kozłowskim. To największe pozytywy wczorajszej wygranej reprezentacji Polski z Andorą. 3-0 i 3 punkty zdobyte. To się liczy, mówi były reprezentant Polski Marcin Rzewłakow. Cieszę się z debiutu, bo widać, że grono tych piłkarzy, którzy trafili do reprezentacji, wie o co chodzi. I to jest chyba jedyny plus tego spotkania. No, to nie jest mecz, który buduje. Przed Anglią to był mecz do wygrania, do odhaczenia i teraz głowy skierowane zupełnie na inne wyzwanie. Teraz w eliminacjach Mistrzostw Świata czas na Anglię, na Wembley. Anglię, która z 6 punktami jest liderem grupy. Polska i Węgry mają po 4 oczka. A w skokach narciarskich to koniec zimy i wybił ostatni akcent w Planicy. Słowenia nie była dla Polaków udana, ale pozytywem jest 3 miejsce Kamila Stocha w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kryształowa kula dla Norwega Graneruda. On też jest najlepiej opłacanym skoczkiem w tym sezonie. Zainkasował ponad 207 tysięcy franków szwajcarskich, czyli 874 tysiące złotych. Także w przypadku płac Stoch na 3 miejscu. Wzbogacił się o ponad 500 000 złotych. Na jeszcze większe garze mogą liczyć w sportach motorowych. Wczoraj rozpoczęli sezon w Formule 1 i MotoGP. W bolidach w Bahrajnie wygrał Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa, a na 2 kółkach w Katarze Hiszpan Maverick Vinales z Yamahy. W siatkówce poznaliśmy 3 półfinalistów Ekstraklasy. Do jastrzębskiego Węgla i Skrybełchatów dołączyła Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która pokonała Malów Suwałki. W środę decydujący mecz wyłoni 4 półfinalistę. Trefl Gdańsk lub Werwę Warszawa. W tenisie grają w Miami. Iga Świątek w grze podwójnej występuje z uznaną Bethany Mattek-Sand. Polsko-amerykański debel bez większych problemów pokonał rozstawione z 6 na Florydzie Chinki Xu i Zhang 6-3-6-1. Tutejsi eksperci podkreślali, że faworytkami przed spotkaniem były tenisistki z Chin. Sama Iga natomiast z uznaniem mówi o swojej partnerce. Fajnie się dogadujemy, więc to jest najważniejsze. Dopiero za tym idzie takie zgranie na korcie, więc bardzo się cieszę. Też ona jest bardzo doświadczona i mogę od niej się nauczyć sporo na deblu. Dziewczyny są już w ćwierćfinale. W grze deblowej odpadł ze swoim partnerem Kanadyjczykiem Alessimem Hubert Hurkacz. Wrocławianin dziś w singlu stanie przed dużym wyzwaniem. Stawką jest 4. runda. W kolejnej rundzie będę miał okazję zrewanżować się Denisowi Szapowalowi, także będę musiał zagrać jeszcze lepszy mecz i cóż, cieszę się na możliwość tego pojedynku. Hurkacz z Szapowołowem grał dotychczas 3 razy i 2 razy wygrał. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport, kilka minut po 17. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu, Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Dziś pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, tam oraz na wybrzeżu porywisty wiatr. Na termometrach od 7 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i 12 na zachodzie. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy. Trójka. Do Trzeci Polskiego Radia. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool za jedyne 1499, teraz taniej o 400 zł. Smartfon Samsung Galaxy A51 taniej o 600 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie. Teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Niech będą święta i niskie ceny w Lidlu na Wielkanoc. Majonez Kania 1 plus 1 gratis, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 2. Mleko UHT 7 plus 5 gratis, złoty 74 za litr przy zakupie 12. Niech będą święta i lidlowe ceny na Wielkanoc. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, chociaż właściwie powinienem powiedzieć dobry wieczór Państwu, bo troszkę wszyscy jesteśmy dzisiaj śpiący po zmianie czasu. Zofia Kruszewska, Małgorzata Łukowska, Tomasz Żąda. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak możesz tak bezczelnie mówić o tym, że jesteś niewyspany? Niektórzy wstawali dzisiaj o godzinie 4:00. Ktoś no, trzeciej właściwie. No Zosia również wstawała o tej pewnie drugiej wręcz prawdopodobnie. Bardzo współczuję. I powiem Ci szczerze, że zauważyłaś, że byłem u fryzjera. Tak, i powiedziałam Ci, że wszyscy Ci na pewno zazdroszczą, więc musisz wszystkim tłumaczyć, że zrobiłeś to sam. To znaczy, że obciąłeś się sam. Bo ja się do fryzjera nie załapałam. Bardzo chciałam się dostać w sobotę jeszcze, ale chyba wszystkie już wizyty były wykupione, że tak powiem. A ja w związku z tym, że jestem samowystarczalny, zrobiłem to sam w mojej własnej łazience. I w związku z tym dzisiaj już nie wyglądam jak potwierdzenie teorii ewolucji. Nie, no bardzo przystajny jesteś. Tylko powiedz mi, czy ty jesteś w stanie jeszcze obciąć kogoś? Nie. A już myślałam, że się nielegalnie zapiszę do ciebie. Na mogę cię obciąć, jeśli byś chciała. To jeszcze przemyślę to. Ale powiedzmy tak, że my jesteśmy w tu w innej sprawie niż fryzjerskiej, więc czekamy na Państwa propozycje do Muzycznej Poczty UKF 22,7 trójek. To twój telefon? To mój telefon, zaraz tam pójdę i będę czekać na Państwa propozycje. A mój adres mailowy ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od propozycji pana Marcina i akurat lubię mówić z tobą. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa, może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię I grupa Akurat. 22 i 7 trójek lub UKF małpa polskiradio.pl. Pani Magda chciałaby dzisiaj podsłuchać Maleo Reggae Rockers w jakiejkolwiek piosence, więc wybrałem Ostrożnie. Kłamstwo jak znów, że miłość nie znaczy nic. O

zgruły chrust w tej kulturze. Kapie ja piszę, będą widzieć mój wandalizm. Nim wprowadzą nowy ład, którego już nie obalisz. Świadomość jest esencją mojej wiary. Pomaga znaleźć sens, by życie wciąż brać na pary swe. I choć często w podświadomość spycha cenne nam sygnały, świadomość wam napisze wielkimi literami. Miłość to akt doskonały, dla wielu to banały, dla mnie wciąż warta pochwały jest. Wybaczam jej też zabawę moimi nerwami. Miłość wam napisze wielkimi literami. Rozwój, wada kosmosem całym. Gdy nie idziesz naprzód, znajdziesz się na końcu szarym w nas. Potencjał jest wielki jak głębia oceanu. Rozwój wam napiszę wielkimi literami. Fundamenty napiszę wielkimi literami. Na murze azgroły gruz w tej kulturze. Kapie ja piszę, będą widzieć mój wandalizm. Nim prowadzą nowy ład, którego już nie obali. Wielkimi literami na murze paskroły gruz w tej kulturze. Kapija pisze, będą widzieć mój wandalizm. Nim prowadzą nowy ład, którego już nie obalisz. CZ i Fundamenty. 22 i 7 trójek. Nasz telefon dzwoni, ale maile też przychodzą. W związku z tym w tej chwili na prośbę pani Ewy będzie George Benson i Give Me the Night. Cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give

Everybody's Changing i grupa Keen. Ja kiedy kupiłem sobie płytę zespołu Keen i miałem ją już w domu, no to katowałem ją bez przerwy. Dzień dobry, a może by tak coś z repertuaru Pink Floyd? Dziękuję bardzo. The Brick in the Wall i grupa Pink Floyd. To była muzyczna poczta UKF. Dziękuję bardzo. Na koniec grupa Manam. Twoje imię, ktoś wymówił przy mnie głośno. Zapraszamy do reklamy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:50. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Informator ekonomiczny. Dawid Piekarz, Instytut Staszica i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kontenerowiec Ever Given, który od zeszłego tygodnia blokował kanał Suezki, został ściągnięty z mielizny. Tak poinformowała jedna z agencji transportowych. Tydzień przestoju w kanale sprawdziłem w różnych źródłach. Kosztuje te firmy od 6 do 10 miliardów dolarów, a jedno źródło mówi nawet o 9 miliardach dolarów dziennie. Kanał Suezki odpowiada za 12% światowego handlu, a więc to chyba dobra informacja, że prawdopodobnie już w godzinach liczymy czas, kiedy ten kanał znowu zostanie udrożniony i otwarty. Dokładnie i my tą dobrą informację tak naprawdę widzimy już na rynkach, jeżeli spojrzymy tak naprawdę na giełdy na całym świecie, począwszy od Warszawy przez Chiny, a skończywszy na Stanach Zjednoczonych, wszędzie tak naprawdę mamy wzrosty, a równocześnie mamy spadek ceny ropy naftowej, której z kolei wzrost generowała obawa, że kanał Suezki, czyli główny szlak transportu surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu do Europy i do Stanów Zjednoczonych będzie zatkany. Natomiast zwróćmy uwagę na jedną rzecz tak naprawdę. To tak naprawdę pokazało, powiedziałbym, kruchość i wrażliwość tak naprawdę kluczowego szlaku komunikacyjnego współczesnego świata. Bo oczywiście to, że zdarzył się zapewne wypadek spowodowany czy to awarią techniczną, czy to błędem ludzkim, to jedno. Ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy sobie na to, w jakim stopniu bezpieczeństwo świata przesunęło się ze strefy militarnej w strefę ekonomiczną, no to myślę, że w tym momencie w bardzo wielu, tyle szefom korporacji, co i przywódcom państw, otworzyły się oczy, że nagle to, co wydawało się w zasadzie jakąś teoretyczną katastrofą, nagle stało się na krótką chwilę, ale jednak rzeczywistością. I ja myślę, że pewnie o opóźnieniach spowodowanych zatkaniem kanału Suezkiego na tydzień, to my pewnie w dwa, trzy tygodnie, może miesiąc zapomnimy, bo mówiąc najprościej, część towarów z Chin, które powinny dotrzeć na rynki zachodnie, pewnie dotrze z jakimś opóźnieniem. To jest sytuacja, z którą notabene mieliśmy do czynienia rok temu, kiedy w Chinach zaczęła się pandemia i tak naprawdę tam zrobiono twardy lockdown, fabryki przestały pracować. Nagle okazało się, że bardzo wielu produktów na rynku dostać nie można, bo one są po prostu chińskie. Natomiast ja myślę, że będziemy mieli do czynienia jednak z bardziej dalekosiężnymi, strategicznymi skutkami tego, ponieważ zwróćmy uwagę, że już Rosja zaczęła, powiedziałbym, promować na świecie swoją tak zwaną drogę północną, czyli drogę między, mówiąc prosto, północnymi wybrzeżami Rosji, a Arktyką, która jeszcze dekadę temu była w zasadzie niepływalna z powodu tego, że była zamarznięta. Jest używana sezonowo, prawda? Ale właśnie klimat się ociepla, a więc drogę można pomału promować. Ona jest zresztą od kanału Suezkiego krótsza. Dokładnie. Natomiast kanał Suezki był wygodny, w związku z tym niespecjalnie opłacało się ryzykować, niespecjalnie opłacało się brać na siebie uciążliwości drogi północnej. Natomiast może to być w tej chwili jedna z alternatyw. Natomiast ja myślę, że to, co zobaczymy szybciej, to będzie kwestia tak zwanego nowego jedwabnego szlaku, czy jak nazywają Chińczycy pasa i szlaku, czyli drogi lądowej z Chin tak naprawdę do Europy. Oczywiście Chińczycy od 7 lat bardzo mocno ten projekt forsują. Mhm. Natomiast no, on nie był, powiedziałbym, aż tak bardzo priorytetowy w sytuacji, w której dało się tak naprawdę transportować taniej drogą morską. Natomiast myślę, że w tej sytuacji pas i szlak zyska znacznie większą międzynarodowe poparcie czy międzynarodowy priorytet, na przykład ze strony Niemiec, bo jednak no oczywiście mówimy o tym, że 12-15% światowego handlu to kanał Suezki, ale znalazłem też informację, że mniej więcej między 8 a 10 niemieckiego eksportu i importu, głównie na linii Niemcy-Chiny, to też kanał Suezki. Aha. No w związku z tym potężne gospodarki. Mhm. Właściwie dwie gospodarki bardzo eksportowe, które bardzo mocno z sobą handlują. W związku z tym no też widać, że jakby patrząc na mapę widzimy, że w sytuacji, w której tak naprawdę Niemcy, a za ich pośrednictwem Unia Europejska mają tak potężną wymianę handlową z Chinami i Dalekim Wschodem, no to myślę, że w tym momencie może tak naprawdę nowy jedwabny szlak może dostać znacznie większy priorytet ze strony Niemiec, a co za tym idzie także ze strony Unii Europejskiej. Bardzo ciekawe. Aha, zwłaszcza, że ciekawe, mówimy teraz przecież tyle o wirtualnych walutach, o tym, że handel przenosi się do internetu, a nagle okazuje się, no właśnie, że coś tak analogowego jak kanał Suezki decyduje o bardzo wielu czynnikach cały czas. Mimo, że transakcje przecież odbywają się w internecie, że coraz mniej tego analogowego elementu, prawda? W naszym życiu gospodarczym. To prawda, ale ja myślę, że myśmy pewną, że tak powiem, złudzenie dematerializacji stracili już po kryzysie w 2007-2008 roku, kiedy okazało się, że faktycznie mówimy, że właśnie internet, gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka cyfrowa i tak dalej, ale tak naprawdę okazało się, że Europa i Stany Zjednoczone, które się mówią prosto zdezindustrializowały, czyli pozbyły się dużej części właśnie tego twardego analogowego przemysłu, wypychając go do Chin, nagle w sytuacji, w której tak naprawdę gospodarka się załamuje i cała ta, powiedziałbym, internetowo-finansowa bańka pęka, no to tak naprawdę okazuje się, że jednak prawdziwe karty trzyma w ręku ten, kto ma, mówiąc prosto, produkcję, kto ma surowce, kto ma szlaki transportowe, kto między innymi jest w stanie generować nowe i w miarę dobrze płatne miejsca pracy w przemyśle. Mhm. Zamiast miejsc pracy w usługach, które są no, zdecydowanie bardziej sezonowe, więc ja myślę, że to była taka kropka nad i procesu, który tak naprawdę widzimy od dekady, natomiast faktycznie bardzo często trochę na takiej zasadzie opóźnienia i decydenci, i politycy, i ekonomiści nie zawsze jeszcze ten proces widzą, ale myślę, że i pandemia, i wypadek na kanale Suezkim dokładnie to pokazały, że świat staje się z jednej strony coraz bardziej wirtualny, ale z drugiej strony okazuje się, że jednak no, to PKB w dużej mierze wytwarza się materialnie. Żeby postawić kropkę rzeczywiście nad i jeszcze tego tematu, to krótko może jeszcze tylko powiedzmy, właściwie już pan o tym wspomniał, koronawirus zerwał te tak zwane łańcuchy dostaw i wielu produktów rzeczywiście nie mieliśmy. Pytanie, na ile właśnie ten przestój w kanale Suezkim wzmocni ten efekt? Czy rzeczywiście, mówiąc krótko, możemy mieć jakieś braki w sklepach, na przykład w Europie, w Polsce? Myślę, że ten przestój był za krótki. Pamiętajmy, że jednak rok temu tak naprawdę mieliśmy do czynienia ze wstrzymaniem produkcji z Chin i z brakiem transportu z Chin, to znaczy statki po prostu nie wypływały, nie były wypuszczane z portów, nie chcąc roznosić dalej koronawirusa. No tu mieliśmy do czynienia na szczęście z krótkim, bo tygodniowym przestojem, gdzie tak naprawdę te statki stoją wokół tego kanału Suezkiego, tam na mapach satelitarnych widzimy taki monstrualny korek. Natomiast można powiedzieć, że to będzie przesunięcie tydzień, no może 10 dni, bo i część pewnie będzie gdzieś na morzu nadrabiana. No jednak mamy wiosnę i w miarę sprzyjającą porę roku. Myślę, że aż tak tego fizycznie nie odczujemy. Bardzo krótko chcę jeszcze wspomnieć o jednym temacie. Ministerstwo Aktywów Państwowych mówi, że już właściwie widzimy metę, jeśli chodzi o różne wyliczenia związane z przesunięciem węgla ze spółek energetycznych do specjalnej, wydzielonej osobno spółki. To się ma nazywać Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. To jest pana zdaniem dobry ruch? To jest ruch w zasadzie w tej chwili jedyny możliwy, ponieważ mamy do czynienia tak naprawdę z bardzo dziwną sytuacją, w której z jednej strony spółki energetyczne mają być właściwie normalnymi podmiotami gospodarczymi, mają zarabiać, generować zyski, zdobywać finansowanie i tak dalej, a z drugiej strony w dużej mierze mają ten ciężar, prawda? Aktywa węglowe, które tak naprawdę z jednej strony większość banków i instytucji europejskich mówi, że nic co związanego z węglem finansowane nie będzie. Nie damy kredytu. Węgiel jest tak naprawdę decyzjami regulacyjnymi, powiedziałbym, wyrzucany z miksu energetycznego. Więc jakby jedyne logiczne rozwiązanie, jeżeli nie rynkowymi, natomiast regulacyjnymi decyzjami wyrzuca się tak naprawdę węgiel z rynku energetycznego, no to trzeba po prostu pójść tym tropem, zrobić faktycznie pewien podmiot, który też będzie funkcjonował nie tyle na zasadach czysto rynkowych, co w takiej, co powiedziałbym, bardziej będzie agendą do zapewnienia bezpieczeństwa i dekarbonizacji de facto Polski. Panie Dawidzie, tu powiedzmy ten temat na kołku, bo wrócimy do niego na pewno jeszcze nie jeden raz. Dziękuję panu za tę rozmowę. Dawid Piekarz, Instytut Staszica i Marcin Jagiełowicz. Dobrego dnia.